Skąd ja to wiem? Od mojej przyjaciółki, która pracuje w aptece i sama go stosuje. Red Blocker. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 lutego, jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Kolejny izraelski polityk mówi o antysemityzmie Polaków. Tym razem media cytują ministra do spraw diaspory i oświaty. Pełniącej urząd prezydenta Gdańska Aleksandrze Dulkiewicz przydzielono ochronę. Do ratusza trafił list z pogróżkami. Między Krakowem a Katowicami pociągi pojadą szybciej dopiero w połowie przyszłego roku. Budowa nowej linii opóźnia się. Po wypowiedziach Benjamina Netanyahu i pełniącego obowiązki izraelskiego ministra spraw zagranicznych Izraela Katza jest kolejna. Dziennik Jerusalem Post cytuje ministra do spraw diaspory i oświaty Izraela Naftalego Beneta, który miał powiedzieć: wielu Polaków miało swój udział w antysemityzmie i zbrodniach na Żydach. Nikomu nie możemy pozwolić na rewidowanie historii w imię przyszłości. Nie w ten sposób buduje się relacje. Minister dodał, że byli inni Polacy, którzy robili wszystko, co mogli, by ratować Żydów, a polski naród był ofiarą nazistowskich Niemiec pod dotkliwą, brutalną okupacją. Z kolei minister Katz miał powiedzieć wcześniej, że wielu Polaków współpracowało z nazistami i że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Po ujawnieniu tych słów na prośbę Polski szczyt Grupy Wyszehradzkiej w Jerozolimie został odwołany, a szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz, który jest w Brukseli, domaga się od władz Izraela, żeby wycofały się z tych twierdzeń. Relacja Beaty Płomeckiej. Polska nie wysłała nikogo do Jerozolimy. Będą premierzy Czech, Słowacji i Węgier, ale zorganizowane zostaną tylko dwustronne spotkania, poinformował minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Była taka sytuacja, że premierzy byli już w drodze albo w Jerozolimie, więc zapewne jakieś spotkania dwustronne będą się tam odbywać. Natomiast szczyt rzeczywiście ze względu na naszą prośbę zostanie odwołany. Minister był też pytany o dzisiejszą wizytę w MSZ-cie ambasador Izraela w Polsce. Jacek Czaputowicz powiedział, że usłyszała ona, że słowa izraelskiego ministra są niedopuszczalne. Uważamy, że one pobudzają antypolonizm, antysemityzm, mają charakter rasistowski i nie służą dobrze w ogóle stosunkom polsko-izraelskim, mówię w szerszej perspektywie. Dlatego oczekujemy, że strona izraelska się wycofa z tych słów. Minister nie odpowiedział na pytanie, czy Polska wycofa ambasadora z Izraela, jeśli nie będzie reakcji izraelskich władz. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Reuters pisze, że decyzja Polski o odwołaniu wizyty w Izraelu to cios dla premiera Netanyahu, który chciał pochwalić się dyplomatycznym kunsztem przed zaplanowanymi na kwiecień wyborami w tym kraju. Według dziennikarzy Netanyahu traktuje Grupę Wyszehradzką jako przeciwwagę dla krajów Europy Zachodniej, która jest bardziej krytyczna wobec polityki Izraela w stosunku do Palestyńczyków. Do gdańskiego magistratu trafił list z pogróżkami pod adresem pełniącej obowiązki prezydenta miasta Aleksandry Dulkiewicz. W przesyłce był biały proszek, który okazał się mąką, oraz list, w którym autor grozi urzędniczce i jej rodzinie śmiercią. Sprawą zajmuje się prokuratura. Z koperty wynika, że została ona nadana w Warszawie. Jest to korespondencja zwykła, więc nierejestrowana. Jest to list, natomiast oczywiście w tej chwili Państwu nie będę szczegółów zdradzała, w jakiej formie ten list został sporządzony. Prowadzone jest postępowanie, więc mające na celu ustalenie sprawcy tego zdarzenia. Informowała Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Aleksandrze Dulkiewicz przydzielono osobistą ochronę. Pełniące obowiązki prezydenta miasta jest jedną z kandydatek w przedterminowych wyborach, które odbędą się 3 marca z powodu tragicznej śmierci Pawła Adamowicza. Aleksandra Dulkiewicz była jego zastępcą. Oprócz niej w wyborach wystartują reżyser Grzegorz Braun i działacz katolicki i przedsiębiorca budowlany Marek Skiba. O blisko pół roku opóźni się oddanie nowej linii kolejowej na odcinku między Krakowem a Katowicami. Prace zakończą się w połowie 2020 roku. Powodem jest osunięcie się ziemi między Zabierzowem a Krzeszowicami, ale też nieumieszczenie na mapach przewodów energetycznych i rury gazowe. Piotr Hamarnik z PKP PLK. Fragment nasypu zaczął pracować. Musieliśmy tutaj wykonać dodatkowe prace poprzedzone pracami projektowymi, by go odpowiednio zabezpieczyć. Zdarza się, że kable, które odkrywamy, nie są oznaczone. Trzeba znaleźć najpierw właściciela, wystarać się o zgodę na przesunięcia. To wszystko po prostu trwa. A po zakończeniu prac podróż z Krakowa do Katowic pociągiem skróci się do około godziny. W Tatrach biało, ale przyrodnicy obserwują już pierwsze wiosenne zachowania zwierząt. Niedźwiedzie wkrótce zaczną się wybudzać ze snu. Na razie pierwsze oznaki zbliżającej się wiosny można zaobserwować i usłyszeć w dolinach. Jan Krzeptowski-Sobała z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Niektóre gatunki ptaków już o tej porze zaczynają wyszukiwać miejsca na gniazdo, zaczynają się jakieś zachowania typowo lęgowe. W ciągu najbliższych tygodni pewnie będziemy już widzieć pierwsze oznaki wybudzania się niedźwiedzi, więc powoli zima zazębia się już taką przyrodniczą wiosną.

I know you got a young man, you don't care about me. He's darker than quicksand, he's taller than a tree. But what you need is some real loving, steady young ass fool. I got the butter for your muffin, just need the keys to the room. Come on, babe, come on, shake it now. Come on, babe, come on, shake it now. Come on, shake it now. Come on, shake it now. We could freeze in London, you could hear me sing. And if you wanna make love, then you got to wear my ring. Cause I don't want no mistress, I'd much rather be bound. Let's find a preacher so we can get down, down, down. Come on, come on, shake it now. Come on, babe. Come on, shake it now. Come on, babe. Come on, shake it now. Come on, babe. Come on, shake it now. You and your girlfriend, y'all two of a kind. Just running these knuckleheads, three and four at a time. For the used one, babies, but you're still acting wild. The first rule in making one, you can't be no child. Instead of hitting that Remy, why don't y'all hit the dough? I'll book us on a red eye, we'll be good to go. And if every life has got a reason, you can be mine. Perfume in the bath, darling, champagne while we're done. Come on, babe, come on, shake it now. Come on, babe, come on, shake it now. Come on, babe, come on, shake it now. Come on, babe, come on, shake it now. 20 days in London, you ain't giving no love. Could it be another brother, mate, that you're thinking of? Or could it be your girlfriend who never ever been straight? When I ask you are you hungry, you say you're already ate. You can play me if you wanna, but you better let me know. I don't need to play the good licks if I ain't gonna be no show. I'm better off sleeping with my guitar if you ain't gonna sing. Strapped to the body, making love to the strings. Prince i jego zespół New Power Generation rozpoczęli nasze spotkanie. To był czas, kiedy Prince miał problem ze swoją wytwórnią Warner Music i przez jakiś czas nagrywał pod nazwą The New Power Generation. Zresztą tych pseudonimów u Prince'a było bardzo wiele. Come on, to wersja albumowa tego utworu i tak jej posłuchaliśmy. Tydzień temu mieliśmy troszkę problem z odtworzeniem pierwszego najprawdopodobniej profesjonalnego nagrania Whitney Houston. Obiecałem Państwu, że dzisiaj przyniosę płytę i zagramy od początku do końca tak, jak ta piosenka powinna wybrzmieć. Zatem z płyty winylowej, może troszkę trzeszczeć, ale z płyty winylowej 19-letnia, z tego co pamiętam, Whitney Houston i oczywiście człowiek, który zaprosił ją do tego nagrania, czyli Bill Laswell i jego przyjaciele. Mm. Whitney Houston przepięknie zaśpiewała. Nagranie pochodzi z albumu zatytułowanego One Down, firmowanego przez zespół Material. W utworze Whitney Houston towarzyszyli na saksofonie Archie Shepp. Wszystkie rzeczy związane z instrumentami klawiszowymi i z gitarą basową Raymond Jones. Na perkusji zagrał Yogi Horton. I oczywiście w tym wszystkim brał udział Bill Laswell. Teraz chcę przywołać troszeczkę to, co wydarzyło się, właściwie zakończyło się dzisiaj nad ranem polskiego czasu, czyli NBA All-Star Game. Działo się dużo, niektórzy mówią, że to niepotrzebna zupełnie impreza, inni twierdzą, że bardzo fajna, ale rozpoczniemy jakby dwie pieczenie przy jednym ogniu upieczemy, bo wielki fan NBA, wielki fan koszykówki Drake wydał niedawno mixtape, który wcale nie jest takim nowym mixtape'em, ale dopiero teraz się ukazał, So Far Gone. To jego projekt, który ujrzał światło dzienne zaledwie kilkanaście dni temu i z tego właśnie mixtape'u Let's Call It Off. Wielki fan koszykówki Drake. Mm-hmm. When did you get like this? Least you could have done is gonna give me a warning. I don't regret like this. So I'll be right there when you wake up in the morning saying, this just played my style. You can't say you're happy either. You don't even smile. Stand you. Wish I had the courage to say everything I plan to. My girlfriend, call herself my girlfriend. Tell me that we supposed to be together till the world end, but I don't really feel that. I just really wanna turn the wheels back. Yeah, you wore your sweaters and your heels back. Convince you the time will heal that. You look for reasons for us to argue. I swear every time I call you, just tell me how I don't call you. Why you do that? Do that, yeah. Did you agree? We should let it be. And did you agree? It's a must. Let's call the whole thing off. We are surviving like a must. Let's call the whole thing off. We are surviving like a must. Wyjątkowo dynamiczny i wyjątkowo szybki utwór jak na Drake'a. Pozostańmy jeszcze przez chwilę podczas tych trzech cudownych nocy, które w tym roku miały miejsce. Dużo się działo. W finale, czyli w tym finałowym spotkaniu drużyna LeBrona Jamesa wygrała z drużyną Giannisa, którego nazwiska nie śmiem nawet wypowiedzieć, ponieważ jest niezwykle skomplikowane. Wszyscy się fajnie bawili i generalnie było to wielkie, wielkie święto koszykówki. Pomyślałem, że sięgnę po album, który dosyć długo sobie gdzieś tam na półce u mnie leżał. Płyta została wydana w 1994 roku, zatytułowana jest NBA Jam Session i jest na niej wielu bardzo ciekawych artystów, o których chyba już nawet trochę zdążyliśmy zapomnieć. Teraz poproszę utwór drugi ze strony drugiej, czyli grupa Front Page. To jest trio, które nagrało tak naprawdę tylko jedną płytę i z tego właśnie krążka został wybrany ten utwór na tęże składankę. słychać było, że płyta dosyć często używana i wcale nie ukrywam tego, ponieważ przywołuje takie złote brzmienie muzyki R&B z lat 90., a Front Page to męskie trio. No nie był to boys band oczywiście, ale fajnie ustawione głosy i ta płyta bardzo przyjemna od początku do końca, taki street music klasyczny z lat 90. To teraz sięgnijmy po nowe albumy, które niedawno się ukazały. Chaka Khan. Troszkę niespotykane jak na dotychczasowy dorobek Chaki Khan nagranie, które znalazło się na najnowszym albumie. Właściwie można powiedzieć, że to jest taka epka większa, Hello Happiness, która ukazała się w ostatni piątek. Lady Like to tytuł tego nagrania. Bardzo ciekawy projekt. Zobaczymy, czy jeszcze będzie kontynuacja, bo to jest zaledwie 7 utworów. Za chwilę fragment innej nowej płyty w wykonaniu innej wielkiej diwy soulowo-gospelowej, czyli Mavis Staples. Nagranie z Londynu. Album ukazał się dosłownie kilka dni temu i powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że go tak szybko dostanę. Dzisiaj wszedłem do sklepu i jest. Oczywiście kupiłem i pragnę się z Państwem podzielić tą wspaniałą płytą.

I got to bag it up. Bag it up, babe. I like the way you work it. No diggity, no diggity. I got to bag it up. First class from New York City to Black Street. What you know about me? Now don't think of the thing. Cartier wooded frame sported by my shorty. As for me, icy gleaming pinky diamond ring. We bees to buy this click up on this scene. Ain't you getting bored with these fake boards? How shows improves, no doubt. I've been thinking so. Please excuse if I come across rude. That's just me. And that's how a player's got to be. Stay kicking game with a capital G. Ask the peoples on my block. I'm as real as can be. Word is born. Faking moves never been my thing. So Teddy, pass the word to your again Chauncey. I'll be sending a call, let's say around 3:30. Queen Pen no and Black. No diggity, no doubt, baby. I like the way you work it. No diggity, I got the bag. Girl, you got it going on. I like the way you work it. No diggity, no diggity. I got the bag. Utwór ten w 1996 roku zakończył 14-tygodniową dominację Macareny na liście przebojów w Stanach Zjednoczonych, czyli zajął jej miejsce i sprawił, że grupa Blackstreet stała się niezwykle popularna. Dodam tylko jeszcze, że w tym nagraniu, którego Państwo posłuchali z 1996 roku, oprócz doktora Dre, do którego głos również należał, damski rap to Queen Pen. A doktor Dre wziął swój przydomek od, no właśnie tak jak to z czarnymi twórcami bywa, bo dosyć często, nieprzypadkowo, bo nawiązał do swojego ulubionego koszykarza Juliusa doktora J. Irvinga. Jego dorobek jest po prostu niewiarygodny. Postanowiłem, że dzisiaj zakończymy audycję trzema takimi utworami, klasykami tanecznymi, które w slangu DJ-ów nazywają się bangerami. Zatem były dwa, California Love, No Diggity, czas na trzeci. Mary J. Blige i Famiry FR. Za uwagę dziękuję Państwu Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona. Do usłyszenia za tydzień.